Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 października. Minęła godzina 8. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Polska wybiera. Trwają już wybory parlamentarne. Wieczorem nasi piłkarze będą mogli zapewnić sobie awans na przyszłoroczne Euro. Obchodzimy Dzień Papieski. Już od godziny trwają wybory parlamentarne. Lokale będą czynne do 21:00. Wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. O szczegółach Sylwia Białek. Do lokalu wyborczego musimy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem. Dokument, który, jak mówiła sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak, umożliwi obwodowej komisji ustalenie tożsamości wyborcy. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. Może to być również dokument, który utracił ważność. Ma tylko nie wzbudzać wątpliwości wśród członków obwodowej komisji i potwierdzić tożsamość wyborcy. W wyborach mogą również brać udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 rok życia i które nie mają jeszcze dowodu osobistego. Magdalena Pietrzak powiedziała, że takie osoby mogą wziąć ze sobą legitymację szkolną. Wyborcy otrzymają dwie karty do głosowania, jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Sylwia Białek, Polskie Radio. Głosujemy nie tylko w kraju, ale i za granicą, dlatego londyński konsulat ostrzega: przed wieloma lokalami wyborczymi na Wyspach Brytyjskich mogą się tworzyć duże kolejki. Powód: rekordowa liczba zarejestrowanych w wyborach, niemal 100 tysięcy osób. Konsul Mateusz Stąsiek radzi w rozmowie z Polskim Radiem, by nie zwlekać z oddaniem głosu. Najbardziej obłożoną komisją obecnie jest teraz Ealing. Liczba dochodzi do 6 tysięcy, więc zachęcamy, żeby przede wszystkim nie zostawiać głosowania na ostatnią chwilę. Przychodzić naprawdę co najmniej 2 godziny, godzinę przed zamknięciem komisji, bo na pewno będzie się stało w długich kolejkach. Także tak naprawdę zachęcamy, żeby przychodzić raczej w pierwszej połowie dnia, możliwie najwcześniej. Na Wyspach głosować można w 54 lokalach w ponad 40 miejscowościach. Dodajmy, że wieczorem o 21:00 na antenie Trójki wieczór wyborczy. Politycy, publicyści i eksperci na bieżąco komentować będą wyniki wyborów. Piłkarska reprezentacja Polski może sobie już dziś zapewnić grę na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Aby tak się stało, podopieczni Jerzego Brzęczka muszą wieczorem wygrać z Macedonią Północną. O szczegółach tej rywalizacji Jan Kałucki. Na papierze Polacy są zdecydowanymi faworytami. Nasza drużyna ma w składzie lepszych piłkarzy, z Macedonią jeszcze nigdy nie przegrała, a na PGE Narodowym ostatni raz uległa ponad 5,5 roku temu. Jerzy Brzęczek zwraca jednak uwagę, że ostatnie, niespodziewane zwycięstwo Macedonii Północnej nad Słowenią dodało naszym dzisiejszym rywalom wiatru w żagle. Mamy tą świadomość, z jakim przeciwnikiem się zmierzymy, który poczuł krew, wygrał ostatnie spotkanie i również pozostaje w walce o awans na Mistrzostwa Europy. Komentatorzy zwracają uwagę, że styl gry biało-czerwonych nie przekonuje, ale jeśli Polacy dziś wygrają, nikt nie będzie zwracał na to uwagi. Początek o 20:45. W Polsce już po raz 19 obchodzony jest Dzień Papieski pod hasłem Wstańcie, chodźmy. Organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia służy refleksji nad nauczaniem i pontyfikatem świętego Jana Pawła II. Z tej okazji prymas polski arcybiskup Wojciech Polak w wieczornym orędziu wezwał do hojnego wsparcia stypendystów fundacji. Stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia są ambasadorami Chrystusa w swoich środowiskach, w swoich parafiach, we wspólnotach, do których należą. Oni także poprzez głoszenie Chrystusa, przede wszystkim swoją postawą, świadectwem swojego życia, pracą, ukazują piękno Chrystusowej Ewangelii. Dzień Papieski przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Program dzisiejszych wydarzeń można znaleźć na stronie Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Na koniec jeszcze krótko zagranica. Liczba śmiertelnych ofiar tajfunu Hagibis, który przeszedł nad Japonią, wzrosła do 19. W całym kraju około 100 osób odniosło obrażenia, a kilkaset tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. Ulewny deszcz, który towarzyszy tajfunowi, spowodował wezbranie rzek i sparaliżował ruch w Tokio. Odwołano wszystkie loty z

Kilka dni temu na Morzu Arktycznym pojawił się pewien okręt. To niemiecki lodołamacz i specjalistyczny statek badawczy Polar Stern, a więc Gwiazda Polarna. Jego obecność na dalekiej północy planowana była od dawna, a unikalna ekspedycja o skrótowej nazwie Mosaic może przynieść odpowiedzi na pytania związane ze zmianami klimatycznymi. Podstawowe założenie tego bardzo złożonego, międzynarodowego przedsięwzięcia brzmi jak koszmarny sen pierwszych badaczy Arktyki czy Antarktyki sprzed 100 laty. Mianowicie Polar Stern miał wpłynąć w pola paku lodowego daleko na północy i zostać w nim uwięziony na 12 miesięcy. Badania prowadzić będzie ponad 300 specjalistów z kilku krajów. Obecnie na Morzu Arktycznym, gdzie pokrywa lodu sięga 1,5 metra, Polar Sternowi towarzyszy rosyjski lodołamacz, akademik Fedorow. Na pokładzie tego okrętu jest Ewa Korejwo, doktorantka Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, z którą rozmawiałem w czwartek. Dysponowaliśmy jedynie telefonem satelitarnym, więc łączność była utrudniona. Polar Stern ma dryfować razem z lodem morskim przez rok, dokonując wielu pomiarów w ciągłym trybie. Ogólnie jest tutaj mnóstwo naukowców z różnych dziedzin nauki, z różnych stron świata. Mają przygotowany cały plan, jakie badania będą prowadzić. Mają cały rozkład, gdzie trzeba jakie sprzęty umieścić. Aktualnie znajduje się, jak pan wspomniał, na pokładzie akademika Fedorowa. My jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć pewną sieć sprzętów na lodzie wokół Polar Sterna w pewnych odległościach, które będą ciągle prowadzić badania różnych parametrów. Są to zarówno sprzęty do badań atmosfery, lodu czy oceanu pod lodem. Czyli rozumiem, że w tej chwili już trwają prace nie tylko na pokładach, ale też bezpośrednio na pokrywie lodowej. Tak już państwo dopłynęli do tego miejsca, gdzie dryf Polar Sterna się rozpoczyna. Tak, w zeszłym tygodniu udało się nam dotrzeć do odpowiedniego lodu, przy którym Polar Stern będzie dryfował. I teraz w ciągu całego tego tygodnia udało nam się rozłożyć wszystkie te największe sieci pomiarowe, ponieważ mamy zaplanowane większe i mniejsze takie jakby miasteczka pomiarowe. I dzisiaj zakończyliśmy pracę na ostatnim z tych większych. Mimo to zostało nam jeszcze sporo pracy, mamy jeszcze kilka mniejszych do rozłożenia. Więc nadal prace trwają, zarówno u nas, jak i na pokładzie Polar Sterna. Powiedziała pani, że takie miasteczka powstały, to znaczy to jest tak, że jest sobie lód i na tym są rozłożone, wyobrażam sobie to, namioty, jakieś prowizoryczne budynki, jak to wygląda? Nie, to nie są ani budynki, ani namioty, raczej jest kra lodowa i na niej i w niej w lodzie umieszczone są różnego rodzaju boje pomiarowe, które są zakotwiczone w lodzie. Część pomiarowa jest w oceanie pod lodem. A jeżeli chodzi o odległość od bieguna północnego, z tego miejsca, gdzie dryf Polar Sterna się rozpoczął? Jesteśmy, wydaje mi się, że około 500 kilometrów od bieguna północnego. Proszę wytłumaczyć, dlaczego Polar Stern, główne miejsce wydarzeń w ramach tych badań, statek, który ma na rok dryfować razem z lodem po Morzu Arktycznym, dlaczego ten dryf, to dryfowanie, połączenie się w pewnym sensie z lodem jest tak istotne? Na czym polegają te badania? Dlaczego właśnie taka metoda? Chcemy się dowiedzieć, jak ekosystem arktyczny działa, jak dryf lodu wpływa na cały ekosystem. I do tej pory wszystkie badania w Arktyce skupiały się na sezonie letnim z racji łatwego dostępu do tego rejonu, a teraz mamy możliwość poznać ten ekosystem podczas zimy. Jest naprawdę mało informacji na ten temat, więc to, że Polar Stern dryfuje razem z tym lodem i nie zakłóca znacząco tego, co tam się dzieje, ma bardzo duży wpływ na wyniki. Było już powiedziane, że Polar Stern, chociaż jest najważniejszym elementem całej układanki, będzie sam, ale tak nie do końca, bo będą odwiedzać go lodołamacze. To dlatego, że trzeba będzie wymieniać ekipę, która na Polar Sternie się będzie znajdowała i trzeba będzie dostarczać tym ludziom prowiant, materiały, żeby można było ten rok tam wytrzymać. Tak, dokładnie. Będzie wymiana ludzi, będzie dostarczone paliwo, pożywienie. My teraz na akademiku mieliśmy paliwo i przed podróżą powrotną również zabierzemy naukowców, którzy byli tylko na ten pierwszy okres. Później wiem, że ma dopłynąć do nich szwedzki Oden i jeszcze inny rosyjski lodołamacz. Badania Polarszterna mają dotyczyć przede wszystkim zmian klimatycznych i wpływu tych zmian klimatycznych na Arktykę oraz w drugą stronę, jak Arktyka wpływa na zmiany klimatyczne. Tylko czy to nie jest tak, że już wiele na ten temat wiemy? To znaczy wiemy, że temperatura w Arktyce gwałtownie rośnie, a pokrywa lodu arktycznego z kolei zanika. To są fakty, więc z czego się możemy dowiedzieć więcej? Jakie są w takim razie oczekiwania naukowców, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu? Oczekiwania, przede wszystkim obserwacje in situ na miejscu, jak lód się zmienia, jak warunki rzeczywiście wpływają na to, co się dzieje, bo możemy się dowiedzieć czegoś z modeli, ale te modele też nie są idealne właśnie przez to, że jest brak danych. I będąc tutaj na miejscu, Polarsztern może zgromadzić taką bazę danych, jaką nigdy wcześniej nikt nie był w stanie stworzyć. I ona pozwoli nam na ulepszenie właśnie tych modeli, które mają nam wskazywać, jak zmiany klimatu mogą postępować. W tle słyszę cały czas jakieś rozmowy. Podejrzewam, że prace trwają. Jest taki ferment w tle za panią słyszalny. Jak wygląda praca w takich warunkach, kiedy dookoła jest lód, kiedy temperatury pewnie już zaczynają być rzeczywiście arktyczne, polarne? Trzeba zachować bezpieczeństwo, bo to nie są warunki łatwe i przewidywalne. Zawsze coś się może wydarzyć. Trzeba cały czas zachowywać bezpieczeństwo. Jak wygląda logistyka tego typu wydarzenia? No bo jest Polarsztern, najważniejszy okręt, jest lodołamacz Akademik Fedorow, na którym pani się znajduje. Czy są jeszcze jakieś inne okręty? Jak wygląda komunikacja? Jak wygląda nadzorowanie tej całej sytuacji? W tym momencie jest jedynie Polarsztern i my. Kierownik naszej ekspedycji jest w stałym kontakcie z kierownikiem na pokładzie Polarszterna. Główną zasadą naszą podczas pracy jest słuchanie poleceń zarówno kapitana, kierownika, jak i strażników polarnych. Będąc na lodzie, trzeba zachować zawsze czujność, zawsze trzeba być świadomym swojego otoczenia. Trzeba odpowiednio się ubrać, trzeba zawsze być czujnym i po prostu rozsądnie do tego wszystkiego podchodzić. I ja jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w stanie tutaj być. Ta zimna pustynia, jak to zwykłam mówić, jest niesamowita. Na początku tego tygodnia po raz ostatni zobaczyliśmy słońce. Jest to naprawdę ekscytujące. Udało mi się również zobaczyć niedźwiedzie polarne w ich własnym środowisku, co jest naprawdę niezwykłe i nie wszyscy ludzie będą mieli okazję do takiego czegoś, więc ja jestem bardzo podekscytowana i jestem szczęśliwa, że tu jestem i wydaje mi się, że te 6 tygodni, które będę tutaj łącznie, to i tak za mało. Skoro są niedźwiedzie polarne, to zakładam, że środki bezpieczeństwa w postaci broni palnej dla ludzi, którzy są podczas pracy na lodzie, to jest chyba obowiązek, prawda? Tak, mamy strażników wyszkolonych do tego. Jest teren, na których prace trwają, zawsze zabezpieczony. Mamy strażników na lodzie, mamy strażników na mostku, na statku, więc wszystko jest pod kontrolą. Bardzo dziękuję. Z pokładu lodołamacza Akademik Fedorow, gdzieś daleko na Morzu Arktycznym, w okolicy miejsca, z którego rozpoczął swój dryf lodołamacz niemiecki i statek badawczy Polarsztern, mówiła do państwa Ewa Korejwo, doktorantka Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dobrych tych 6 tygodni pracy tam na miejscu na północy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Kommer från skymnande färd och glider in i stormkärs trygga hamn. Och medan jag på den gungande fjärd går tvärs mot vinden skriker mot strand. Redan i drömmen står jag i land. Mot hasta mot Majas väntande famn, till hennes väntande varma famn. Thank you. Nowa rzeczywistość, przyszłość, która puka coraz głośniej do naszych drzwi, oznaczać będzie problemy na wielu polach. Jednym z nich będzie niedobór wody oraz inny problem, który z tym pierwszym jest powiązany, niedobór żywności. Trudno ocenić skalę trudności, które nas czekają, jednak przekonanie, że jakoś to będzie, no wydaje się dosyć dalekie od rozsądku. A skoro tak, to myśleć trzeba teraz, żeby w ciągu kilku, kilkunastu lat mieć możliwe rozwiązania w zasięgu ręki. Państwa i moim gościem jest dr Jakub Urbański, biolog, innowator, częsty bywalec Nowej Gwinei oraz propagator jedzenia owadów, między innymi. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Pamiętasz smak pierwszego zjedzonego owada? Co to było i kiedy? Tak, to było dobre 20 lat temu w Tajlandii na ulicy, na straganie ulicznym. Wtedy dla mnie była to ciekawostka, chociaż już wtedy interesowałem się owadami, ale to był pierwszy raz, kiedy jadłem owady i kiedy spojrzałem na nie trochę inaczej niż na coś, czym można się zajmować, powiedzmy, hobbystycznie czy zawodowo, będąc entomologiem. Co mówiło podniebienie, a co mówiła głowa? Głowa nic nie mówiła, bo głowa jest otwarta na wszelkiego rodzaju nowe doznania, a podniebienie mówiło: to jest całkiem dobre. Owady mają bardzo ciekawy smak, ten taki legendarny smak umami jest w przypadku owadów, zwłaszcza dobrze wysmażonych, bardzo mocny, także on robi smak tego owada. Nie mówiąc już o tym, że owady są bardzo wdzięczne do tego, żeby traktować je jako źródło białka i ten smak im nadawać za pomocą przypraw czy jakichś dodatków. Co czwarty mieszkaniec ziemi, no może co trzeci mieszkaniec ziemi, ma w swojej diecie owady, larwy pszczół, os, mrówki, no co akurat się na widele znawinie. Dla tej niemałej części ludzkości jedzenie owadów czy produktów związanych z owadami to jest rzecz jakoś normalna, naturalna. Po prostu tak jemy i jest wszystko w porządku. Tymczasem w Europie czy w Ameryce Północnej to jest wciąż pewne nowum. I taka rzecz, która wydaje się nie na miejscu. Jest coś nie w porządku z tymi owadami, które moglibyśmy jeść. Ale wszystko wskazuje na to, że przyszłość zmusi nas do tego, żebyśmy w kierunku owadów z widelcem i nożem spojrzeli. Jasne. To prawda, że mniej więcej 1/3 mieszkańców naszej planety je owady regularnie i nie widzi w tym nic dziwnego. W Europie i siłą rzeczy też w krajach bardzo mocno zakorzenionych kulturowo w Europie, czyli w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce Północnej, owadów się nie je, ale to się też zmienia. Ja się tym zajmuję od dobrych 10 lat i widzę, jak bardzo zmienia się nastawienie do owadów. O ile powiedzmy te 10 lat temu owady były kompletnym tabu, czym rzeczywiście uznawanym za obrzydliwe, a jak ja mówiłem o tym, że można jeść, to ludzie patrzyli na mnie jak na wariata. Teraz to się zmienia. Już w tej chwili widzę, że ludzie są skłonni próbować tych owadów, eksperymentować z nimi. Oczywiście jest to trudne ze względu na chociażby uwarunkowania legislacyjne, czyli to, że owady nie są dopuszczone jeszcze w pełni i otwarcie na rynek europejski, dlatego po prostu jest ich mało. W sklepach nie można sobie kupić, nie wiem, mrożonych, suszonych czy świeżych, chłodzonych owadów, ale myślę, albo że to się niedługo zmieni. Albo mączki owadziej, którą byśmy mogli wykorzystać jako dodatek do wypieków, czy potraktować jako panierkę do jakichś chociażby warzyw. Jest taki film, nazywa się Snowpiercer, Arka przyszłości. To jest film science fiction, bodaj oparty na jakiejś prozie chyba francuskiej. Film jest taki na 3+, może 4-. Natomiast jedna rzecz jest tam ciekawa. To jest taka historia resztek ludzkości zamkniętej w pędzącym pociągu, który przez zamarzniętą krainę gdzieś tam krąży. W każdym wagonie znajduje się mikrospołeczność. Im dalej wagon od lokomotywy, tym ta społeczność jest niższa w hierarchii. I w pewnym momencie dochodzi do rebelii i ludzie z ostatnich wagonów idą w kierunku lokomotywy, żeby spotkać wielkiego mistrza, szefa, przywódcę, który jest maszynistą. Jedna rzecz jest interesująca. Mniej więcej w połowie wędrówki w kierunku lokomotywy główni bohaterowie dowiadują się, i to jest dla nich szok, że wszyscy są karmieni produktami ze zmielonych owadów. I to jest taka scena, która jest pokazana tak, żeby widz czuł pełne obrzydzenie. Najgorsza rzecz z możliwych, upadek ludzkości w ten sposób jest symbolizowany. Mamy problem my, ludzie bogatej północy, może szeroko pojętej, z tym, żeby pomyśleć o owadzie jako pełnoprawnym składniku naszego talerza. Na pewno, mimo że wartości odżywcze owadów są rewelacyjne. No to jest statystyka, to są badania, ja rozumiem. No mówisz z perspektywy biologa, ale z perspektywy człowieka, który myśli impulsem, przyzwyczajeniem, odruchem. Tak, mamy to gdzieś zakorzenione, ale wydaje mi się, że tak samo mieliśmy zakorzenione obrzydzenie do owoców morza jeszcze kilka dekad temu. To było coś całkowicie abstrakcyjnego. To mówisz o polskim rynku. Teraz. Mówię o polskim rynku, ale te owoce morza, chociażby patrząc na to, jak przyjęły się w Polsce i to, że można je kupić w każdym dyskoncie spożywczym, tak naprawdę pokazuje, że my możemy te nasze przyzwyczajenia zmieniać. Myślę, że mimo, że w Polsce jesteśmy bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o sprawy jedzeniowe, to tak naprawdę to się zmienia. I chociażby liczba restauracji i opcji w ogóle wegańskich czy wegetariańskich w Warszawie, to Warszawa została chyba uznana w zeszłym roku za drugie na świecie miasto przyjazne właśnie osobom szukającym kuchni opartej o składniki roślinne. W związku z czym to pokazuje, jak bardzo się zmieniamy. Z czego to wynika? To ja myślę, że to są bardzo skomplikowane uwarunkowania kulturowe, sięgające korzeniami bardzo dawnych czasów, ale również to wynika z tego, że owady w Europie nigdy nie występowały tak masowo, żeby można było je traktować jako alternatywę. Tak, bo twoja ulubiona Nowa Gwinea, klimat równikowy, tam przyroda buzuje, owadów jest zatrzęsienie, jest czym wybierać. I jasne, dokładnie, można ściąć drzewo, palmę sagową i po 3 tygodniach wyjmować z niej na dziesiątki czy nawet setki kilogramów larwy. I to praktycznie nie wysilając się, można w ciągu kilku godzin zebrać obiad na kilka dni dla całej rodziny. Zresztą właśnie Nowa Gwinea jest miejscem, gdzie owady bardzo często stanowią jedyne albo główne źródło białka zwierzęcego, czy w ogóle białka w diecie. Także w Europie tego nigdy nie było, w związku z czym mogliśmy potraktować owady po macoszemu, chociaż nie do końca jest to prawda. Ja przypomnę, że 3 miesiące temu skończył się czerwiec. Czerwiec, nazwa tego miesiąca bierze się właśnie od czerwców, czyli pluskwiaków, z których pozyskiwano czerwony barwnik, który do tej pory, mimo że od czasów średniowiecza, kiedy Polska była największym producentem tego barwnika na świecie, jest używany jako najlepszy, najbardziej stabilny czerwony barwnik, głównie w przemyśle włókienniczym, w tej chwili głównie w przemyśle spożywczym. No jest też taki czerwiec kaktusowy, taki pluskwiak chyba z Meksyku, czy z Ameryki Północnej. One załatwiły nasz produkt eksportowy przez konkurencję. Dumping cenowy od praktycznie XVI wieku straciliśmy na znaczeniu jako eksporter właśnie czerwonego barwnika. Czerwiec kaktusowy barwnik z tego pluskwiaka to jest S120. Tak. Gdyby jest. Ktoś z Państwa chciał zobaczyć, to jeżeli S120 jest, to w zasadzie spożywają Państwo też między innymi owada. Tak samo jedząc coś z miodem, zwłaszcza miodem spadziowym, który nie dość, że jest... przetwarzany przez pszczoły, które są owadami, to jeszcze jest produkowany przez te pszczoły z czegoś, co jest, no można powiedzieć, jest wydalane przez mszyce. To smacznego, wracamy za chwilę, potem jak Państwo coś może przekąszą. Des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète. Państwa i moim gościem jest dr Jakub Urbański. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj Państwo mogą zjeść na śniadanie, a właściwie mogliby Państwo, gdyby prawo Unii Europejskiej na to pozwalało. Ciągle problem nie tylko tkwi w głowach naszych, ale też właśnie w prawie, przynajmniej jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu w Polsce pojawiło się całkiem sporo jak na zjawisko, o którym rozmawiamy, takich małych producentów związanych z owadami, którzy rozwinęli swoją działalność, gdzieś próbowali sprzedawać produkty żywnościowe na bazie owadów, ale pojawił się doktor sanepid u nich, puk, puk, i owady w formie tej, o której rozmawiamy, czyli te do jedzenia, zniknęły. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że o ile takie inicjatywy zostały potraktowane na poważnie w krajach zachodnich, o tyle u nas, ponieważ nie było żadnego umocowania prawnego do tego, żeby produkty czy same owady wprowadzić na nasze talerze, nasz sanepid zadziałał zachowawczo i postanowił po prostu zdusić ten nowy trend w zarodku. Dlatego, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, tak, tak po prostu. W tej chwili sytuacja się zmieniła o tyle, że zgodnie z prawem unijnym owady są traktowane jako tak zwane novel foods, czyli nowe produkty żywnościowe. I od 2 lat można zgłaszać do Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywnościowego, można zgłaszać wnioski o rejestrację produktów z owadów, bądź samych owadów jako produktów spożywczych. I jest szansa, że pod koniec tego roku pojawią się pierwsze produkty z owadów na rynku, ponieważ mamy rynek wspólnotowy, w związku z czym pewno one też dotrą i do Polski. I myślę, że od tego momentu zacznie się pewnego rodzaju rewolucja, bo podaż i dostępność tych owadów sprawią, że zaczną one być wykorzystywane przez chociażby przez szefów kuchni, przez restauracje, które dyktują trendy w żywieniu. Rozmawiamy cały czas w kontekście przyszłości, która jawi się jako przyszłość, no powiedzmy, trudna, gdzie i wody będzie mniej i przez to też żywność będzie trudniej dostępna, no bo na wodzie też bazuje. I w tym kontekście właśnie owady wydają się rozwiązaniem, ponieważ wody potrzebują niewiele. Tak, owady są zdecydowanie pod względem zasobów, które są potrzebne do ich hodowli, są bezkonkurencyjne. Nie mówiąc już o tym, że jako pasze dla owadów możemy wykorzystać potężne zasoby, które generujemy marnując żywność. Czyli po pierwsze to, czego my nie zjemy, bo przeceniliśmy nasze moce, coś się przeterminowało. Bo koszyk był za duży. Koszyk był za duży, bo usłyszeliśmy promocję, która nas namawiała do tego, żebyśmy kupili więcej niż potrzebujemy, ale również te produkty, które są poniekąd produktami ubocznymi przetwarzania żywności, których my nie wykorzystujemy, natomiast dla owadów są naturalnym pokarmem. Musimy pamiętać, że owady, w każdym razie wiele gatunków owadów w środowisku pełni rolę tak zwanych reducentów, czyli bierze bardzo intensywny udział w obiegu materii. Właśnie wykorzystując tę materię, zarówno roślinną, jak i zwierzęcą, która się pojawia. I owady mają jedną zaletę, o ile powiedzmy, nie wiem, kompostując odpady spożywcze możemy uzyskać co najwyżej kompost i jest to pewnego rodzaju forma degradacji, o tyle możemy wykorzystać owady do tego, żeby wygenerować wartość dodaną i praktycznie bezodpadowo to, co jest dla nas niejadalne i nieakceptowalne, przetworzyć w biomasę owadów, którą możemy albo sami, do czego gorąco zachęcam, zjeść, albo wykorzystać jako materiał paszowe, karmiąc zwierzęta. Powiedziałeś, że owady są bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o wykorzystanie wody. Porównajmy to z krową na przykład. Z krową to już w ogóle nie ma niczego, co porównywać, czegokolwiek. Natomiast jest tak, że dysponując kilkoma kilogramami, weźmy, nie wiem, obierki na przykład z marchwi, jesteśmy w stanie wyhodować około kilograma owadów, które możemy zjeść w całości, co też jest wyróżnikiem owadów. A pancerzyk nie będzie chrupał między zębami? Nie, pancerzyk będzie się świetnie sprawdzał w roli czegoś, co możemy uznać za analog błonnika pokarmowego, czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie dobrze zrobi naszemu układowi pokarmowemu i mieszkającym tam bakteriom. I nie będziemy potrzebowali do tego dodawać żadnej wody. Co więcej, to, co zostanie po takiej hodowli, czyli mówiąc prosto, odchody owadów, możemy wykorzystać bezpośrednio, bez żadnego przetwarzania, jako nawóz organiczny, który poprawia strukturę gleby. Bardzo dużo mówi się ostatnio o tym, że niszczymy gleby, że następuje erozja gleb. Jeżeli byśmy wykorzystywali takie naturalne nawozy, pewno bylibyśmy w stanie tę erozję przynajmniej częściowo powstrzymać. Niedawno w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zakończył się festiwal przemiany. Jednym z kluczowych wątków była właśnie żywność przyszłości. Byłeś tam na miejscu. Jakie wnioski? Wnioski są takie, że musimy coś szybko zrobić. Musimy bardzo szybko zmienić nasze myślenie o jedzeniu. Musimy i powinniśmy jak najszybciej pomyśleć o tym, żeby mocno ograniczyć spożycie mięsa, bo jemy tego mięsa co najmniej 3 czy 4 razy więcej niż wynika to z naszego zapotrzebowania naszego organizmu. I powinniśmy szukać alternatyw dla tego mięsa i w toku dyskusji wyłoniły się owady jako jeden z mocniejszych kandydatów. Oczywiście roślinne zamienniki mięsa, czyli coś, co będzie mięso przypominało pod kątem struktury, ale będzie otrzymane z roślin. I również bardzo taki utopijny koncept, czyli mięso hodowane komórkowo. Ja jestem z wykształcenia biologiem molekularnym. Dla mnie nie jest to jakaś coś wow, jakaś wielka tajemnica, że w ogóle coś takiego można zrobić. To eksperymenty kilka lat temu dobrych były robione. Tak, jest to eksperyment koncepcyjny. Bardzo fajnie, że naukowcy pokazali, że można coś takiego zrobić, ale umówmy się, że tak naprawdę to nigdy nie stanie się jedzeniem dla tych 10 miliardów ludzi. To będzie ekstrawagancja, produkt dla bardzo bogatych, którzy chcą zjeść coś dziwnego albo chcą zjeść steka, który wyrósł na szalce. I chwała im za to, że chcą czegoś takiego spróbować. Natomiast to nigdy nie stanie się produktem masowym, głównie ze względu na koszty produkcji. Jeżeli chciałbym zjeść deser na bazie owadów, to możesz polecić z własnego doświadczenia? Trudno wybrać. Musimy pamiętać o tym, że na świecie je się około 2000 gatunków owadów. To jeżeli to porównamy z liczbą gatunków kręgowców, które jemy, to to jest w ogóle nie wiem. Ale pytam o twoją rekomendację bezpośrednio. Ale osobiście bardzo lubię larwy moli woskowych, które... Brzmi pysznie. Które są z natury. Ich naturalnym pokarmem są plastry wosku. Mają taki miodowy posmak. Owady ze względu na to, że mają pancerzyk chitynowy, po wysmażaniu i skarmelizowaniu też właśnie larwy mączników czy drewnojadów też mają swój urok. Są chrupiące, słodkie, ale tak naprawdę to wszystko zależy od inwencji kucharza i myślę, że jeżeli byśmy mówili o deserach, to również możemy mówić o deserach, w których tych owadów nie będzie widać, czyli na przykład o jakichś ciastkach upieczonych na spodzie z mąki owadziej. Pewnie będą chrupiące. Będą chrupiące i będą miały smak, który myślę, że można porównać ze smakiem orzechów. To smacznego wszystkim Państwu życzymy. Doktor Jakub Urbański, biolog, innowator i propagator jedzenia na bazie owadów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Je suis seul et toi aussi. Pourtant ce soir tout le monde est deux à deux. Nous on fait comment? Dis donc on fait comment? J'arrive d'un pays chaud. J'ai ta l'air frileuse. Les amis se réchauffent. Collé, collé. Dis on fait comment? Est-ce qu'on mélange tout ça là? Tu me souris, mon cœur fait boum, boum, aïe fait kadam, koudoum. Oui, je fais comment? Dis-moi juste on fait comment? Quand tu danses, que tu t'approches de moi, mon corps se transforme en statue de sel. Je bouge comment? Est-ce qu'on mélange tout ça? Aïe, prête-moi une mèche, un bout de thé. Je veux que j'aille consulter le marabout. Lui, il saura comment trouver une réponse jolie, jolie. Je suis un vrai balèze, toi tu es sexy. Les amis pensent qu'on vit bien ensemble. On fait comment? Est-ce qu'on mélange tout ça là? Morze i oceany, to one będą między innymi grały główną rolę albo jedną z ważniejszych ról, jeżeli chodzi o przyszłość naszej planety, która nas czeka. O tym dzisiaj rozmawiamy i rozmawiać teraz też będziemy, chociaż w takim trochę nie do końca bezpośrednim kontekście. Jest z nami Dominik Jaworski, żeglarz, którego chyba najczęściej można spotkać na Morzu Śródziemnym i w okolicach, czasem też na Karaibach. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Niedawno przyjechałeś do Polski z Grecji. Zaprosiłem cię, żebyśmy sobie mogli porozmawiać o twojej inicjatywie, przedsięwzięciu, wirtualnym muzeum, które otworzyłeś dosłownie kilka dni temu na Instagramie. To Muzeum Śmieci, Garbage Museum. To są przedmioty wyłowione przez ciebie z wody, ponieważ oprócz żeglowania też nurkujesz. Ustawione te przedmioty w estetycznej konfiguracji, potem robisz im zdjęcie, to ląduje w internecie. I już. Może najpierw o samych przedmiotach. W większości sam je wyławiam. Czasem ktoś coś wyłowi, ktoś mi coś podrzuci. Także zbieram, kolekcjonuję śmieci. Dokładnie tak. Co jest na tych zdjęciach, gdybyś opowiedział? Tak jak powiedziałeś, ten kanał na Instagramie otworzyłem kilka dni temu. Natomiast jak właśnie tutaj przygotowując się do rozmowy naszej, spojrzałem sobie na jakieś takie pierwsze zdjęcia, które się pojawiły. No to już tak chyba 3 lata temu to były pierwsze takie momenty, kiedy coś zacząłem wyławiać z wody. Jestem żeglarzem, więc się poruszam po tych takich znanych szlakach, popularnych szlakach żeglarskich. No więc najczęściej tam można znaleźć rzeczy, które ktoś niechcący upuścił do wody, które mu spadły niepostrzeżenie, bądź, no co najgorsze, po prostu wyrzucił. Konkrety. Butelki, puszki. Butelki. Okulary pływackie też często występują. Butelki, prawda? Szklane, plastikowe, puszki, aluminiowe, stalowe. Bardzo popularną rzeczą są klamerki do bielizny. Mhm. No i tak jak mówię, no to pewnie nikt w złej wierze tego nie wyrzuca. Prawdopodobnie po prostu ludzie sobie przyczepiają, a to ręcznik, a to jakieś inne stroje kąpielowe. Wiatr zawieje. Wiatr zawieje, spadnie razem z ręcznikiem. Ręczników też bardzo dużo wyławiam. Widziałem też, masz zdjęcia, na których widać wycieraczki z napisem Welcome. Ktoś sobie pewnie postawił na pokładzie i też właśnie coś suszył, albo coś spadło i jest tak, welcome. Tak, jest to kolejny bardzo popularny element. Wycieraczek już myślę, że wyłowiłem koło, no mniej niż 10, ale myślę, że już więcej niż 5. Wycieraczki, tak jak wspomniałem, ręczniki, kostiumy kąpielowe, zestawy pływackie, rurki, maski. Powiedz mi, co ty w tym widzisz? Poza tym, że to jest, no to co jest, to znaczy to są śmieci, ale ty widzisz w tym coś więcej. Skoro poświęcasz temu czas i próbujesz nadać nową treść. Nurkujesz sobie w pięknym miejscu, piękna woda, przejrzysta i patrzysz, na dnie coś leży, kolorowego. Jakby była to kolorowa rybka, fajnie, ale patrzysz, że nie jest to rybka. Czyli nie jest to coś, co powinno być w tym miejscu. Jeśli jest to w zasięgu twojego, tam powiedzmy, zejścia pod wodę, no to nurkujesz, patrzysz, o, klamerka, ale za chwilę patrzysz, o, następna. No więc wyciągasz tych klamerek kilka, zabierasz je na pokład, tak patrzysz na nie, mówisz, no dobrze, no można by je wyrzucić do śmieci, gdyż są już trochę nadgryzione zębem słonej wody. Można by je wyrzucić do śmieci, ale no może część się przyda, może część zostawić na jachcie, może część rzeczywiście tą bardziej zniszczoną wyrzucić. No i w którymś momencie pojawił się pomysł, dobrze, ale to może na początek zrobić temu zdjęcie i gdzieś to pokazać, opublikować. Tego rzeczywiście na dnie leży sporo i teraz moja inicjatywa fotografowania tego w jakiś tam w miarę atrakcyjny sposób, bo wiadomo, można worek ze śmieciami wyrzucić na górę, sfotografować, ale to takie jest, powiedzmy, nieestetyczne, nieprzyjemne do oglądania. Więc robiąc jakąś taką kompozycję z tych rzeczy, które wyławiam, mam nadzieję, że przykuwam czyjś wzrok, czyjąś uwagę, żeby na to spojrzał i może się na sekundę zastanowił, a w następnym kroku może tak pomyślał, że o kurczę, będąc gdzieś nad tą wodą, zobaczę pod wodą tą butelkę, może też ją wyjmę. Czyli taka metoda małych kroczków. Ja mam świadomość, że nie wyjmę wszystkich śmieci spod wody, nie zbiorę wszystkich, tak? Tutaj możemy nawiązać do sławnej wyspy na Pacyfiku z plastiku. To, co tam prądy morskie, prądy oceaniczne zagoniły w jedno miejsce i tam mamy jakąś taką powierzchnię chyba 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. Kilka takich wysp śmieciowych pływających. Tak, niestety jest, tak. No więc ja mam świadomość, że tych wysp to my nie zlikwidujemy takimi małymi kroczkami, ale może jak każdy, tak sobie myślę, tych żeglarzy się rzeczywiście w tych sezonach letnich przewija tysiące, w zasadzie to nawet chyba setki tysięcy. Jakby tak każdy podniósł jedną butelkę z podwody, z plaży czy skądkolwiek, no to myślę, że mogłoby być lekko lepiej. No dobrze, tylko zanim ci żeglarze podnoszą, nurkując sobie gdzieś w wolnych chwilach, podnoszą na te śmieci tak jak ty byś to robił, to jednak jakoś te śmieci tam się znajdują. I czy czasem nie jest tak, że to właśnie żeglarze, te tysiące ludzi, którzy pływają sobie dla przyjemności, z pasji, z miłości do morza, czasami za burtę raz czy dwa te śmieci wyrzucają, bo to jest chyba praktyka, która no nie odeszła w niepamięć. Jeżeli się jest na pełnym morzu i coś przeszkadza i uwiera i jest na pokładzie i mamy w perspektywie kilka dni, czasami kilka tygodni pływania z tymi odpadami, to może jest taka pokusa, żeby hop, za burtę, jak to jest? Wiesz co, ja zacząłem żeglować jakieś 25 lat temu i rzeczywiście pamiętam takie sytuacje, jak taki bardzo stary, sędziwy pan kapitan wyrażał zgodę, powiedzmy, na otwartym morzu, gdzie tych śmieci rzeczywiście się tam zbierało sporo, nie byliśmy w stanie już tego kolekcjonować. Stary pan kapitan wyrażał zgodę, żeby stalową puszkę po jakiejś tam konserwie wrzucić do wody, tudzież szklany słoik po jakichś tam innych przetworach, również go tam, powiedzmy, uderzyć młotkiem i wrzucić do wody. Okej, teraz tego nikt nie robi, mam nadzieję, że tego nikt to nie robi. To się zmienia. To się zmienia, ja tego już też nie robię i rzeczywiście mam wrażenie, że to się zmienia. Teraz ten yachting wygląda troszkę inaczej, rzadko kiedy... Przynajmniej w tym miejscu, gdzie ja pracuję, to nie wygląda tak, że te przeloty są wielodniowe, więc tutaj nie ma problemu, żeby skolekcjonować każdy jeden śmieć, który się pojawia na pokładzie. Ja nawet nie chcę myśleć o tym, że niektórzy robią to celowo, że mają w ręku, kończą, nie wiem, napój jakiś tam owocowy i po prostu rzucają za burtę butelkę, bo nie ma innego pomysłu, co z nią zrobić. Aż w to im się nie chce wierzyć. Mam nadzieję, że to jest jakaś kwestia przypadku po prostu, że ta butelka gdzieś zostaje postawiona, ona jest na chwilę zapomniana, wiatr ją zwiewa, no i o, i problem, tak? A to nie jest też tak, że profil żeglarza się trochę zmienił? Nie ma już tylko tych żeglarzy takich jak te z brodą, którzy zjedli zęby na niejednej linie i nie jeden sztorm widzieli, ale takich żeglarzy niedzielnych, którzy się pojawiają, wynajmują, płyną, albo nawet się znają na pływaniu na tyle, żeby ten jacht poprowadzić przez kilka dni, ale robią to tydzień w roku na przykład. Dla nich to nie jest to miejsce, które jest dla nich miejscem podstawowym, więc może wtedy łatwiej ta butelka spada za burtę chcący. Niechcący. Myślę, że masz rację. No, zaczynamy rozgraniczać yachting od żeglarstwa. Właśnie yachting to jest takie, co ty powiedziałeś. Ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, pierwszy raz przychodzą na morze, raz w roku to robią albo jeszcze rzadziej. Bo zjawisko się rozszerza, jak rozumiem. Zjawisko się jak najbardziej rozszerza, tak. I rzeczywiście takich ludzi się pojawia coraz więcej. Ale ja myślę, że to wszystko zależy od człowieka. To ja myślę, że to jest po prostu człowiek. Jeden jest z tej grupy, która kończąc kanapkę, jedząc ją na ulicy w swoim rodzimym mieście, ten papierek zwinie, schowa do kieszeni, tudzież rozejrzy się dookoła za pierwszym śmietnikiem, a drugi po prostu rzuci ten papierek pod siebie. Więc ja myślę, że to kwestia jest po prostu ludzi. Jedni są tacy, drudzy są tacy i miejmy nadzieję, żeby jak najwięcej było tych, co jednak ten papierek schowają do kieszeni. Część tych śmieci, odpadów znaleziono gdzieś tam na dnie, czy lin na przykład, bo liny też są w twojej kolekcji dosyć częste. No właśnie, one zasilają też taką twoją kolekcję chyba stałą. Dosyć dużo tych rzeczy ja rzeczywiście znajduję. Tak jak ci powiedziałem, część się przydaje, staram się zachować, ale no niestety jestem ograniczony tym, że gdzieś tam jestem poza domem, muszę do tego domu wrócić i nagle musiałbym, nie wiem, wynająć ciężarówkę, żeby to wszystko przewieźć z powrotem. Ale jak najbardziej pojawiają się rzeczy, które zostają u mnie i jak najbardziej to jest ich drugie życie. Znalazłem świetne kąpielówki, których używam do dzisiaj. Naprawdę? Naprawdę. A możesz je opisać, to może będzie nas słyszał właściciel, może ewentualnie się zgłosić. Wiesz co, no zakładam, że jednak nie będzie to polski właściciel, chociaż możliwe, ale jednak procentowo patrząc na tych uczestników wód, po których się poruszam, pewnie nie będzie to Polak. Natomiast piękne granatowe kąpielówki w żółte kotwice, zapraszam, jak ktoś się zgłosi, to oddam. Rozmiar? Rozmiar nie najmniejszy, taki na mnie. Rozumiem, dobrze. A jeszcze jakieś inne ulubione przedmioty znalezione? Ulubione przedmioty. No ciężko mi się, wiesz co, jako żeglarz, to ciężko mi się z tymi wszystkimi linkami rozstawać, które znajduję, więc rzeczywiście nazwoziłem tego do domu jakieś absurdalne ilości. Ale one się jeszcze nadają do czegoś? Tak, tak. To w większości, i to znowu ja myślę, że to nie jest w złej wierze, tak? Nikt tej linki celowo do wody nie wrzucił, bo to żeglarze bardzo sobie cenią. Tych linek rzeczywiście mam dużo w domu, to zawsze gdzieś tam w bagażu znajdę miejsce, żeby je upchnąć z boku, no i niestety już właśnie w zasadzie nie wiem, co z nimi robić, ale cieszę się, że mam. Klamerek raczej nie przywożę, natomiast ręczniki, ze dwa czy trzy bardzo fajne ręczniki też sobie do domu przywiozłem. Ile masz takich zdjęć już wykonanych, śmieciowych? Oj, wiesz co, to będzie, myślę, że około 150. Każde z tych zdjęć to jest osobna kompozycja. Każde z tych zdjęć to jest osobna kompozycja. Gdzieś tam sobie w głowie tak pomyślałem, że jak wyjmuję jakąś jedną rzecz, no to jej nie fotografuję, no bo to jeszcze nie jest dla mnie kompozycja, więc staram się znaleźć coś innego, albo gdzieś to sobie odłożyć na bok. Jak coś innego znajdę, to sobie dokładam, robię kompozycję. Myślę, że to będzie około 150 zdjęć. Na profilu jeszcze ich jest mniej. Nie chciałem tego na raz wszystkiego wrzucać, tylko tak powiedzmy dawkuję. Bardzo dziękuję. Dominik Jaworski, kustosz i pomysłodawca wirtualnego muzeum Garbage Museum, Muzeum Śmieci, które można odwiedzić na Instagramie. Również żeglarz i nurkujący za, nie tylko za śmieciami. Nie tylko. Człowiek mórz i oceanów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Responsibility.